बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निकी थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय शिक्षक। गांधी की पहली छात्रा कस्तूरबा थी। गांधी का विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था जब वह स्कूल में पढ़ते थे, किंतु उनकी पत्नी निरक्षर थीं। गांधी ने कस्तूरबा को रात को एकांत में पढ़ाना चाहा, क्योंकि उस जमाने में पुराने चाल के घरों में सबके सामने पत्नी से बोलने का रिवाज नहीं था। किंतु तब कस्तूरबा की रुचि लिखने पढ़ने में तनिक भी नहीं थी, अतः शिक्षक बनने का गांधी का यह प्रयत्न सफल न हो सका। फिर 73 वर्ष की उम्र में आगा खान महल में कैद के समय गांधी को कुछ अवकाश मिला और उन्होंने कस्तूरबा को फिर पढ़ाना आरंभ किया। बा के पढ़ने के लिए उन्होंने रामायण और महाभारत के कुछ भागों का संकलन किया और उन्हें गुजराती साहित्य, व्याकरण और भूगोल पढ़ाना शुरू किया, किंतु बीमारी और बुढ़ौती की मारी बा कुछ प्रगति न कर सकी। विलायत से बैरिस्टर होकर लौट आने के बाद गांधी पर अपने परिवार के बालकों को व्यायाम और साहबी ढंग का रहन सहन सिखाने की सनक सवार हो गई थी। बच्चे उनकी ओर अनायास ही आकृष्ट हो जाते हैं, यह देखकर उनकी यह धारणा बन गई थी कि मैं बहुत अच्छा शिक्षक हो सकता हूँ। उनके शिक्षा के सिद्धांत और ढंग भी मौलिक होते थे। दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों को अंग्रेज़ी जानना बहुत ज़रूरी है, यह समझकर वह खुद भारतीयों को अंग्रेज़ी सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनको 3 छात्र मिले, एक मुसलमान हज्जाम, एक कारकुन और एक हिंदू दुकानदार। वे अंग्रेज़ी सीखने को बहुत उत्सुक थे, किंतु अपना धंधा छोड़कर नहीं आ पाते थे। गांधी प्रतिदिन 4 मील पैदल जाकर खुद उन्हें पढ़ाया करते थे। बिना फीस लिए 8 महीने तक मास्टरी करके उन्होंने अपने छात्रों को काम चलाऊ अंग्रेज़ी सिखा दी थी। गांधी चलती फिरती कक्षा भी लगाया करते थे। अपने छोटे छोटे लड़कों को घर पढ़ाने के लिए गांधी समय नहीं निकाल पाते थे, इसलिए दफ्तर जाते समय बच्चे अपने बापू के साथ हो लेते थे। वे प्रतिदिन 5 मील पैदल चलते चलते कहानी के रूप में गुजराती साहित्य, कविता और अन्य विषयों का ज्ञान प्राप्त किया करते थे। बच्चों को स्कूल भेजने के सवाल पर झंझट उठ खड़ा हुआ था। अंग्रेज़ों के स्कूल में भारतीय बच्चों को दाखिला नहीं मिलता था। गांधी को विशेष छूट मिल सकती थी, किंतु जो उनके सब भारतीय भाइयों को न मिले, उन्होंने ऐसी सुविधा नहीं ली। गांधी अपने बच्चों को अंग्रेज़ी स्कूल में भेजकर मातृभाषा के बजाय अंग्रेज़ी और अंग्रेजियत नहीं सिखाना चाहते थे। कुछ दिनों के लिए एक अंग्रेज़ महिला ने उनके बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाई और बाकी विषय उन्होंने खुद पढ़ाए। अपने घर में रहने वाले अंग्रेज़ मित्रों तथा आने जाने वालों के संपर्क से उनके बच्चों ने अंग्रेज़ी बोलने का अच्छा अभ्यास कर लिया था। फिनिक्स में गांधी ने आश्रम वासियों के बच्चों के लिए एक पाठशाला खोली। गांधी स्वयं उसके प्रधान शिक्षक थे और अन्य साथी सह शिक्षक। गांधी जो काम स्वयं नहीं कर पाते थे, उसे दूसरों को करने का उपदेश नहीं देते थे। उनकी मान्यता थी कि जो शिक्षक स्वयं भीरु और अनियमित होगा वह विद्यार्थियों को साहस और नियम पालन नहीं सिखा पाएगा। शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के समक्ष आदर्श रूप होना चाहिए। उन्हें जब भी समय मिलता वह बहुत कुछ पढ़ डालते और कोई नई बात सीख लेते थे। 65 साल की आयु में जेल में रहते हुए उन्होंने पहली बार आकाश में ग्रह नक्षत्रों को पहचानना सीखा था। आश्रमवासी विद्यार्थी सभी धर्मावलंबी थे। शिक्षकों में भी अंग्रेज, जर्मन और भारतीय थे। शिक्षक गण आश्रम में खेती बाड़ी आदि करने में इतने व्यस्त रहते थे कि कभी कभी सीधे खेत से लौटकर पैरों में कीचड़ लपेटे कक्षा में चले आते। गांधी कभी कभी छोटे बच्चे को गोद में लेकर पढ़ाया करते थे। फिनिक्स आश्रम में चाय, कोको और कॉफ़ी पीने की मनाही थी, क्योंकि मालिक इनकी खेती गुलाम मजदूरों से कराते थे। स्वास्थ्य और सबलता के लिए टेनिस आदि खेलों के बजाय उन्होंने दैनिक शारीरिक श्रम करने का नियम बनाया था। गांधी का विश्वास था कि बचपन में 10 जने मिलकर यदि खेल के बहाने काम करने का अभ्यास कर लें तो आगे चलकर खेल खेल में वे बड़ा काम कर सकते हैं। पुस्तकें रटने के बजाय बच्चों को सच्चरित्र बनाना अधिक आवश्यक है, यह मानकर गांधी उनके चाल चलन और मन के विकास पर अधिक ध्यान देते थे। गांधी इसको भूले नहीं थे कि अपनी छात्रावस्था में मजबूरन बहुत सी पुस्तकों की रटाई के कारण पढ़ाई कैसी नीरस हो गई थी, इसलिए वे कभी पुस्तक लेकर नहीं पढ़ाते थे। वह किताबी रटाई से विद्यार्थियों की बुद्धि के स्वाभाविक विकास को कुंठित नहीं करना चाहते थे। वह चाहते थे कि पढ़ाई विद्यार्थियों को भार न लगे बल्कि उन्हें आनंद दे। महज लिखना, पढ़ना और हिसाब लगाना सीख जाने को या किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने को वह शिक्षा नहीं मानते थे। गांधी बराबर यह कोशिश किया करते थे कि बच्चे सभी धर्मों का आदर करें। रमज़ान के महीने में मुसलमान लड़कों के साथ हिंदू विद्यार्थी भी रोज़े रखा करते थे। मुसलमान विद्यार्थी कभी कभी हिंदू परिवारों में रहते और उन्हीं के साथ भोजन किया करते थे। वे सभी शाकाहारी थे, सभी एक ही जगह बैठकर एक ही प्रार्थना करते थे। सभी विद्यार्थियों को माली, भंगी, चमार, बढ़ई और रसोइये का काम सीखना पड़ता था। विद्यार्थियों के मन में कहीं जाति, धर्म और किसी काम को छोटा या बड़ा समझने का भाव न पैदा हो, इसलिए गांधी सभी बच्चों को इकट्ठा करके गीता पाठ से लेकर जूतों की सिलाई तक खुद सिखाते थे। टॉल्स्टॉय बाड़ी और साबरमती आश्रम में गांधी बच्चों को जूते गांठना सिखाते थे। सब बालक अपनी अपनी मातृभाषा की पुस्तकें पढ़ते थे। टॉल्स्टॉय आश्रम में प्राथमिक विद्यार्थियों को गांधी तमिल और उर्दू पढ़ाया करते थे। वह खुद भी गुजराती, मराठी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, तमिल, बंगला, अंग्रेज़ी, लैटिन और फ्रेंच जानते थे। विद्यार्थियों को हिंदी, उर्दू, तमिल और गुजराती पढ़ाई जाती थी। प्रतिदिन शाम को कीर्तन होता था और पियानो पर मसीही भजन गाए जाते थे। साबरमती आश्रम में भी यही शिक्षा पद्धति अपनाई गई। विद्यार्थियों से किसी तरह की फीस नहीं ली जाती थी। विद्यार्थियों के अभिभावक स्वेच्छा से आश्रम के कोष में दान देते थे। 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को आश्रम में ही रहना पड़ता था। बालकों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से इतिहास, भूगोल, गणित और अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता था। संस्कृत, हिंदी और दक्षिण भारत की एक भाषा की शिक्षा अनिवार्य थी। उर्दू, बंगला, तेलुगु और तमिल भाषा का अक्षर परिचय कराया जाता था तथा अंग्रेजी ऐच्छिक विषय था। विद्यार्थियों को दिन में 3 बार बहुत ही सादा, बिना मिर्च मसाले का भोजन दिया जाता था और सादी मोटी पोशाक पहननी पड़ती थी। स्वदेशी वस्तुओं के व्यवहार पर जोर दिया जाता था। गांधी बालक बालिकाओं की सह शिक्षा के समर्थक थे और वे कहते थे कि मैं लड़कियों को 7 तालों में बंद करके रखने में विश्वास नहीं करता। लड़के लड़कियों को साथ पढ़ने और मिलने जुलने का मौका देना चाहिए। आश्रम में यदि कभी लड़के लड़कियों में कोई अनुचित व्यवहार की घटना होती तो गांधी प्रायश्चित के रूप में स्वयं उपवास करते थे। आश्रम में कताई के साथ साथ पिंजाई धुनाई भी सिखाई जाती थी। छोटे छोटे बालकों को कोई ऐसी दस्तकारी सिखाई जाती जिससे उनकी पढ़ाई का कुछ खर्च निकल आए। छुट्टी का कोई दिन नहीं था, किंतु अपना काम करने के लिए छात्रों को सप्ताह में 2 दिन में कुछ समय मिला करता था। जो विद्यार्थी मजबूत होते थे वे वर्ष में 3 महीने के लिए पैदल घूमने के लिए निकलते थे। गुजरात विद्यापीठ में गांधी बालकों को बाइबल की कहानियां सुनाया करते थे और अंग्रेजी साहित्य के चुने हुए अंश पढ़ाया करते थे। गांधी प्रचलित शिक्षा पद्धति को बिल्कुल बदल देना चाहते थे। वह इसे केवल मध्यम वर्गीय घरों के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों सामान्य लोगों के लिए उपयोगी बनाना चाहते थे। उन्होंने अपने लड़कों को किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाया। गांधी अपने बच्चों को ऐसी महंगी शिक्षा देना नहीं चाहते थे जो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी न हो। इस कारण उनके लड़के और उनकी माँ मन ही मन दुखी रहते थे। गांधी ने अच्छी तरह जांच लिया कि एक विदेशी भाषा सीखने में लड़के लड़कियों का कितना समय नष्ट होता है, उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और वे किस प्रकार धीरे धीरे अपनी भाषा तथा साहित्य से उदासीन हो जाते हैं। विदेशी भाषा में विदेशी शिक्षा पाकर अपने ही घर में वे परदेसी हो जाते हैं। ऊंची शिक्षा से भी विद्यार्थियों में आत्मविश्वास नहीं आ पाता और वे यह तय नहीं कर पाते हैं कि पढ़ाई खत्म कर लेने के बाद क्या करें। गांधी चाहते थे कि देश की उच्च शिक्षा ऐसी हो जिसमें देश के अनेक वर्गों की परंपराओं और संस्कृतियों का मेल हो तथा नई दुनिया का ज्ञान भी हो। गांधी बच्चों को लिखने के पहले पढ़ना सिखाने के पक्ष में थे। वह चाहते थे कि बच्चों के अक्षर बहुत सुंदर बने। उनकी अपनी लिखावट बहुत खराब थी, इस पर उनको बड़ी शर्म लगती थी। गांधी कहते थे कि बच्चों को पहले सरल रेखा, वक्र रेखा और त्रिभुज खींचना और पक्षी, फूल, पत्ते आदि आंकना सिखाना चाहिए। इससे उन्हें अक्षरों पर कलम फेरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वे सीधे सुडौल अक्षर बनाना ही सीखेंगे। प्रचलित शिक्षा पद्धति उनकी दृष्टि में तमाशा भर थी। इस शिक्षा से गांव के बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं होती। गांधी चाहते थे कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास हो और वे किताबी कीड़ा न बने। करीब 30 वर्ष के चिंतन के बाद गांधी ने दस्तकारी के जरिए शिक्षा देने की बुनियादी तालीम पद्धति निकाली। 63 वर्ष की अवस्था में कारावास के समय उन्होंने जिस शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना की थी वही बाद में नई तालीम या वर्धा शिक्षा पद्धति के नाम से प्रचलित हुई। गांधी विद्यार्थियों को मारने पीटने या शारीरिक दंड देने के विरोधी थे। एक बार क्रोध में आकर वह एक शरारती विद्यार्थी को रूल से मार बैठे, किंतु इस प्रकार क्रोध आ जाने पर उन्हें बहुत दुख हुआ। उस विद्यार्थी को भी प्रहार से उतना दुख नहीं हुआ जितना इस बात से कि उसके कारण बापू को मानसिक कष्ट हुआ। उसने बापू से माफ़ी मांगी। शारीरिक दंड देने का गांधी के जीवन में यही पहला और अंतिम अवसर था। वह विद्यार्थियों को खेलकूद में एक दूसरे से होड़ करने के लिए खूब बढ़ावा देते थे, किंतु पढ़ाई में दूसरों को हराने के लिए वह कभी उत्साहित नहीं करते थे। उनका नंबर देने का तरीका भी विचित्र था। वह सबसे अच्छे लड़के के काम से अन्य लड़कों की तुलना नहीं करते थे। अगर विद्यार्थी ने अपनी पढ़ाई लिखाई में तरक्की की तो उसे अधिक नंबर देते थे। गांधी विद्यार्थियों पर पूरा विश्वास करते थे और परीक्षा के समय उनकी निगरानी के लिए वहां किसी को नियुक्त नहीं करते थे। आश्रमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य था बच्चों में स्वतंत्रता का भाव जगाना। गांधी कहते थे, छोटे से छोटा बच्चा भी समझ ले कि मैं भी कुछ हूँ। गांधी भारत के हर गांव में बुनियादी विद्यालय खोलना चाहते थे, किंतु उन्होंने इस बात को समझ लिया था कि शिक्षक अगर स्वावलंबी नहीं होंगे तो इस गरीब मुल्क के गांव-गांव में विद्यालय खोलना संभव नहीं है। इसलिए बुनियादी विद्यालय के विद्यार्थियों को कोई दस्तकारी, साधारणतः कताई सीखनी पड़ती थी। गांधी ज़रूरी मानते थे कि समाज में समानता और सच्ची शांति स्थापित करने का काम बच्चों से शुरू करना चाहिए। वह कहते थे कि यदि विद्यार्थी पढ़ लिख कर हाथ से काम करना भूल जाएं या हाथ से काम करने में शर्माएं, तो ऐसी शिक्षा से अनपढ़ रहकर पत्थर तोड़ना अच्छा है। गांधी अपने नाती को कपास की खेती कैसे की जाती है, तकली की चकती कैसे बनाई जाती है, सूत से कपड़ा कैसे बुना जाता है और तार गिनकर सूत कैसे अटेरा जाता है, यह बताते हुए उसे भूगोल, सामान्य विज्ञान, गणित, ज्यामिति और सभ्यता के इतिहास की बातें भी सिखाते थे। वह कहते थे कि कताई के साथ साथ चरखे की बनावट, चक्के एवं नली को देखकर विद्यार्थियों को ज्यामितिक वर्ग, वृत्त, रेखाओं आदि का ज्ञान हो जाएगा और लकड़ी तथा कपास की पैदावार की जानकारी के साथ ही वे विभिन्न देशों की जलवायु से परिचित हो जाएंगे और उन्हें इस प्रकार भूगोल का भी ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार उनके मन में जानने की उत्सुकता और कोई नई चीज़ बनाने का आनंद पैदा होगा। गांधी ने अनेक बार छात्र छात्राओं से बातचीत में तथा गुजरात विद्यापीठ के अपने दीक्षांत भाषण में कहा था कि मैं अच्छी नौकरी प्राप्त कर कुर्सी तोड़ने के लिए शिक्षा नहीं देना चाहता। वह चाहते थे कि शिक्षार्थी राष्ट्रीय जीवन को शक्तिशाली बनाएं तथा देश के वीर योद्धा बने। विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि वे गाँव के किसान के सुख दुख को समझें और उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करें, तभी सर्वसाधारण के मन से असहायता, निराशा और कुसंस्कारों को दूर किया जा सकेगा। रस्किन, टॉलस्टॉय तथा रविंद्रनाथ के शिक्षा संबंधी विचारों का प्रभाव गांधी पर पड़ा था। संसार के जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने शिक्षा की समस्या का अध्ययन किया है, गांधी भी उनमें से एक हैं। उन्होंने बिहार में कई प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए तथा बंगाल में राष्ट्रीय विद्यायतन और अहमदाबाद में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह भी एक अजीब बात है कि शिक्षा के नए नए सिद्धांतों को निकालने वाले इस जन्मजात शिक्षक को अपनी युवावस्था में अर्जी देने पर 75 रुपये की मास्टरी नहीं मिल सकती थी। यद्यपि वह लंदन से मैट्रिक और बैरिस्ट्री की परीक्षा पास कर चुके थे, किंतु ग्रेजुएट न होने के कारण उनकी अर्जी मंजूर नहीं हुई थी।